तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर जाग सदा तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर जाग सदा आज सदा का कितना है ये तू कहता है कितना है ये आज सदा का कितना है ये तू कहता है कितना है ये दो दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटालू दो दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटालू दो मुसाफिर जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो मुसाफिर जाग सदा जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो मुसाफिर नींद में माल गवा बैठेगा अपना गाप लुटा बैठेगा नींद में माल गवा बैठेगा नींद में माल गवा बैठेगा अपना डाप लुटा बैठेगा फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लात मचाए तो फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लात मचाए तो मुसाफिर जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो मुसाफिर जाग सदा जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो मुसाफिर जाग सदा जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो मुसाफिर जाग सदा तेरी गठरी में लागा दो तो